السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kustaka sala na salamu zimwendee kipenzi chetu na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, tunaendelea na darsa katika risala wujubu alhadhar min alfitan wa tahdhir minha, risala iliyoandikwa na Ustaz Dr. Yusuf bin Muhammad Said, Ustaz Dirasat al-Ulya bi Jamiat al-Imam Muhammad bin Saudi al-Islamiyya. Na tupo katika faslu ya sita, ambayo faslu hii inaelezea namna gani wema waliotangulia walivyokuwa wakijitahadhari na fitna. Na leo tupo sehemu ya sita, ambapo nukta ya kwanza katika mambo ambayo walikuwa wanayafanya wakati wa fitna ni kujitenga na fitna, na jambo la pili ni kujilazimisha kukaa katika majumba yao ndani ya wakati wa fitna, na nukta ya tatu alharbu min mawaqiha, kimbia yale maeneo ya fitna, na nukta ya nne al-iradu an akhbariha, kupuuza habari zinazoongelea mambo ya fitna, na nukta ya tano atathabutu fil umuri warifq fiha, kuhakiki mambo kabla ya kuyafanyia maamuzi na kufanya upole katika kuyaendea mambo. Nukta ya sita tutaangalia leo kaful yadi wa tarkul kitali. Kaful yadi wa tarkul kitali, kwamba wema waliotangulia masalaf wakati wa fitna walikuwa wanazuia mkono wao kwenda kushika silaha kumpiga Muislamu wenzao, watarkul fitna watarkul kitali, na kuacha mapigano baina ya Waislamu kwa Waislamu, mapigano yaliyokuwa na sura ya fitna. Idha waqatil fitnatu wajaba kaful qital. Nasema musannif hafidhahullah kwamba fitna ikitokea sehemu yoyote, ni wajibu yule ambaye fitna imetokea yupo maeneo yale auzuie mkono wake. Sa mkono ndio ambao unaofanya kazi ya kushika silaha. Wa haruma dukhulu fiha biqatlin wa qitalin. Inakuwa ni haramu kuingia ndani ya fitna kwa kuua na kwa kupigana. Kuua na kuuana. Wakadalla ala hadha hadithu Hudhaifa radhiallahu ta'ala anhu as-sabiq. Na kwa hakika imekuja dalili kwenye jambo hili, na dalili naongelea jambo hili ambayo ni hadithi iliyopokelewa na Hudhaifa ibn al-Yamani as-Sabiq. Fa'tazil tilka al-firaqa kullaha walau an ta'adda ala asli shajar hatta yudhirika kalmaut wa anta ala dhalik, au kama qala alayhi salatu wassalam. Meelezea hadithi hii kwa urefu, namna gani Muislamu akikutwa na jambo la fitna nini afanye. Waqala sallallahu alayhi wa sallam, na sema mtume rehma na amani zije juu yake, salama salamu zije juu yake, almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi, Muislamu ni yule ambaye Waislamu wanasalimika kutokana na ulimi wake na mkono wake. Muislamu ni yule ambaye Waislamu wanasalimika kutokana na ulimi wake na mkono wake. Bibana asiwaseme Waislamu wenzake kwa ubaya, na asiwashambulie Waislamu wenzake kwa silaha kupitia mkono wake. Wal muhajiru man hajara manaha Allahu anhu. Wal muhajir, na mtu aliyehama, man hajara manaha Allahu anhu, yule aliyeacha na kuyahama yale yote ambayo aliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala. Alhadith akhrajahu al-Bukhari fi sahihihi wa Muslimun fi sahihihi. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, kasema pia mtume sala na salam zi juu yake, wailun lil arabi min sharri qad iqtarab, wailun lil arabi min sharri qad iqtarab. Mtume alayhi salatu wasalam anasema maangamio yatakuwa ni ya Waarabu kutokana na shari ambayo tayari imekurubia. Anakusudia mtume alayhi salatu wasalam khuruji Ajuj wa Maajuj, kuchomoza kiumbe huyu wa shari, viumbe ambao watakuwa wakifanya ufisadi katika ardhi. Kisha akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, aflaha man kaffa yadahu, amefaulu yule ambaye wakati huo atauzuia mkono wake, amefaulu yule ambaye wakati huo atakayeuzuia mkono wake pale ambapo itakapokuwa imewaka moto fitna ya Majuja wa ya Ajuj. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qal, toa kwa Abi Hurairah radhiyallahu Allah ziwe juu yake, anasema inni la a'lamu fitnatan yushiku an takuna allati ma'aha qablaha kanafjati arnab. Sasa mimi nafahamu fitna ambayo ina shakiwa kwamba fitna itakayokuwa pamoja na hiyo fitna kabla yake, kasi yake itakuwa ni sawa na kasi ya sungura, ule ukimbiaji wa sungura anavyokimbia akiwa porini, basi itakuwa na kasi hiyo. Yani yushiku an takuna lati ay alfitna, alfitnatu lati maaha qablaha kanafjati arnab. Kisha akasema wa inni la a'lamu al-makhraj minha, na mimi ninajua njia ya kutoka kwenye hiyo fitna, najua njia ya kutoka kwenye hiyo fitna pamoja na uharaka ambao utakaokuwepo katika hiyo fitna, mimi najua njia yake. haito kupata ikiwa utafuata njia hii. Kulna, tukasema, wamal makhraj minha, na niepi matokeo katika hiyo fitna. Bal, akasema, umsiku biyadai, nitazuia mikono yangu hata yajia man yaktulini, mpaka aje atakaye niua. Maana Abu Huraira radhiallahu ta'ala, kionyesha kwamba kuzuia mkono wakati wa fitna, usinue mkono wako kupiga, basi hii itakuwa ni njia ya kuondoka katika fitna hii yenye uharaka zaidi ya kumkimbiza mtu na kumpata mtu. الحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف ونعيم بن حماد في الفتن ونعيم بن حماد في الفتن. وقد استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة. نا جامل أهل السنة وات للتولية كتيكا kuamrisha watu wa sunna waache kupigana wakati wa fitna. Kitokea jambo ambalo linapelekea watu kupigana, basi ahlu sunna wamekubaliana na makubaliano yao ni mustaqir, hajabadilika tangu walipokubaliana, kwamba waache kupigana wakati wa fitna. Kitokea jambo litakalowasababishia wapigane, basi waache. Watch. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أمسمى شيخ الإسلام ابن تيمية الله مرحمه. ولهذا كان المصنفون بعقائد أهل السنة والجماعة يذكرون فيه ترك القتال في الفتنة. من شيخ الإسلام ابن تيمية؟ Hasana kusabu hii, walikuwa watunzi wa vitabu vya itikadi ya ahli sunna wal jamaa, wanataja katika vitabu hivi, vitabu vya itikadi zetu, wanaandika katika vitabu hivi vya akida ahli sunna wal jamaa, wanaandika kuacha kupigana wakati wa fitna. Hata kama utakuwa unaona kundi hili ndio liko sawa sawa, hakuna ile iko sawa sawa, ikiwa kama ni baina ya Waislam, basi kuacha kushirikiana na kundi lilo sawa sawa ni bora zaidi kuliko kuingia. Tarka alqitali fil fitna. Na baadhi wakasema, ikiwa utajua kwamba hili ndio liko sawa sawa kwa uhakika zaidi, basi itakuwa ni bora kushirikiana lilo kuwa sawa sawa dhidi ya kundi lililoasi, lakini pamoja na kuto kuwepo shubha. Hii ni nukta ya sita ambayo salafu na salih ridwanullahi alayhi majma'in wanatuelekeza nini tufanye wakati wa fitna. Katika cha kufanya wakati wa fitna, katika mambo ya kufanya wakati wa fitna, ni kuzuia mkono na kuacha kupigana. Nukta ya saba na nukta ya mwisho katika fasulu hii ya sita, tarku ma yuaddi ila isti'ariha min bay'i silahi fiha wa nahwihi. Tarku ma yuaddi ila isti'ariha, kuacha kufanya yale ambayo yanayopelekea kuizidisha hiyo fitna. Min bai silahin, kama vile kununua silaha na kuuza silaha. Kwamba mtu anaona sehemu kuna vita baina ya Waislamu kwa Waislamu, hataki kuwauzia silaha, na hasatan lile kundi ambalo naliona halipo katika haki. Laqad naha as-salafu rahimahumullah. Wema waliotangulia, Allah warehemu wamekataza, kama jaa dhalika an Imran ibn Husayn, kama ilivyokuja jambo hilo kwa kutoka kwa Imran ibn Husayn radhiallahu ta'ala anhu. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه معلقا ووصله البيهقي في سنن الكبرى وابن عدي في الكامل في الضعفاء وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق كذلك جاء عن الحسن كما أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه وابن سيرين كذلك أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وقتادة كذلك كما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن بيع السلاح في الفتنة كوسو جامبو زيما لكوزا سلاح وكات وفتنة ونسيما لأن في بيعه إذ ذاك إعانة لمن اشتراه سبكو أوزا وكاتي هو نكم سيدية يولي علي ننوى كوزا كاتي هو نكم سيدية يولي علي ننوى فتح الباري للعين قال بدر الدين العيني رحمه الله عاصم بدر الدين العيني والحكم فيه على التفصيل نحكم katika jambo hili lina mchanganuo wa huwa yabia silah fi ayami alfitna makruh an wa huwa anna bai' alsilah fi ayami alfitna makruh mchanganuo wake ni kwamba kuuza silaha wakati wa masiku ya fitna ni jambo lisilopendeza, jambo la karaha. Liannahu i'anatan liman ishtara, kwa sababu kufanya hivyo ni kumsaidia aliyenunua. Wa hadha idha shtabaha alayhi alhal, na hapa ni pale ambapo huyu anayeuza atakapokuwa hali ya yule anayenunua haiko wazi kwake, atakapokuwa hali ya anayenunua na shubha, na shubha. Ama idha tahakaka albaghi, ama ikiwa ule mtu muasi na muovu hali yake imefahamika kwamba yeye ni muovu kwa asilimia zote, falbay'u liman kana fil janib alladhi 'ala alhaqqi la ba'sa bihi, kuuza silaha kumuuzia yule ambaye alikuwa katika upande wa haki hakuna ubaya. Wa amma albay'u fi ghairi ayami alfitna, ama kuuza panga kisu katika masiku yasiyokuwa ya fitna, fala yumna'u li hadithi albab fafham, jambo hilo halizuiliwi kwa kutumia hadithi ya huu mlango tuliyosoma. Fafham, basi fahamu habari hii, basi fahamu habari hii. Tumemaliza zile nukta za fasli ya sita ambayo ni hadharu salafi min alfitan, tahadhari ya masalafi kunako fitna, tahadhari ya masalafi kunako fitna, na kwamba masalafi wanatupa mwongozo kwamba wakati napokuwa natokea fitna tunafanya nini ili kuweza kuepukana nayo. Alfaslu sabia, faslu ya saba, faslu ya saba, tahdhiru salafi min alfitan, tahdhiru salafi min alfitan. Namna gani masalafi walivyokuwa wana watahadharisha watu kuna kufitna? Ya kwanza ni hadharu salaf, namna gani masalafu walikuwa wanajihadhari wao wenyewe. Hii namna gani walikuwa wanawatahadharisha watu na fitna. Khamsan fi hafidhahullah laqad kana as-salafu yansahuna li ghayrihim min al-muslimin kama yansahuna li anfusihim. Anasema kwa hakika salaf wema waliotangulia walikuwa wanawanasihi watu katika Waislamu kama walivyokuwa wakijinasihi wao wenyewe, kiwanasihi kuhusiana kuacha kuingia katika fitna, kiwanasihi wasiokuwa wao katika Waislamu kama jinsi walivyokuwa wakijinasihi wao wenyewe. Amara biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kwa ajili ya kuifanyia kazi kauli ya Mtume alayhi salatu wassalam, kama fi hadithi Tamimi Dari, kama imekuja katika hadithi ya Tamimi Dari, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ad-dinu an-nasiha, kama dini ni nasaha. Qulna liman, masahaba wakamuliza nasaha nasiwe nani? Qala, akasema Mtume alayhi salatu wassalam lillahi walirasulihi walikitabihi walirasulihi waliaimmatil muslimin wa ammatihim, nasaha kwa ajili ya Allah na mtume wake na kitabu chake na viongozi wa Waislamu na watu wao na watu wote na watu wote. Kwa kila ambacho tunachonasihi watu katika tauhid na katika shirki, nasihi watu katika sunna, wanasihi viongozi waache baadhi ya munkarat, lakini nasaha kwa viongozi atakayo kwa siri, andika barua, fuata sehemu ya siri, simama katika mimbari kama hivi na kusema una mnasihi kiongozi, kiongozi anasihi katika maeneo kama haya, ndio taratibu waamati na watu wote. Hakuna mtu ambaye aliyekuwa mkubwa juu ya nasaha, hakuna. Nasaha zinakwenda kwa shekhe, zinakwenda kwa maamuma, zinakwenda kwa mwanafunzi, zinakwenda kwa mwalimu, kwa mtu yote ananasihiwa, kama alivyosema Mtume alayhi salatu wasalam katika hadithi ya Tamimi Dari, alhadithu akhrajahu Muslim fi sahihihi. Qala wa yuhibbuna li ihwanihim, masalafu walikuwa wanapenda kwa ndugu zao, ma yuhibbuna li anfusihim, yale ambayo wanawapendea nafsi zao katika mazuri. Wanawakataza wasiingie katika dhiki na maangamio, amalan biqaulihi sallallahu alayhi wasallam, jambo hili walikuwa wakifanyia kazi kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kila alichofanya masalafu walifanyia kazi dalili, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, hata amini yoyote miongoni mwenu mpaka ampende nduguye kama vile ambavyo anavyoipenda nafsi yake au kama vile anajipenda mwenyewe. Hadithi akhrajahu al-Bukhari fi sahihi. Asa musannif walihadha, na kwa sababu hii, fa innahum, hakika hao masalafi wema waliotangulia, lamma hadiru min alfitna, pale walipowatahadharisha watu na fitna, waatazaluha, na wakajiweka mbali na fitna, waatazalu ahlaha, na watu wao, yani watu wa fitna, masalafu wakajiweka nao mbali. Kujiweka mbali na fitna ni wajibu pia, wale watu wa fitna ujiweke nao mbali. Lam yujibuhum an yanju bi anfusihim fakat, halikuwafurahisha lile jambo la kuokoka wao wenyewe kuna kufitna. Wayahlik ikhwanahum, na ndugu zao waangamie kupitia hiyo fitna. Bal ijtahadu fi najati ikhwanihim minha, bali walijitahidi katika lile jambo la kuokoa ndugu zao kuna hiyo fitna. Kama najahumullahu minha, kama jinsi ambavyo Allah alivyo waokoa wao kunako hiyo fitna. Wa hadha min shukri al-abdi li ni'mati rabbih, kufanya hivi ni katika shukrani ya mja katika neema za Mola wake. Ambapo mja anapomshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kumneemesha, basi huwa naye anataka ile neema imfikie mwenzake, anamfahamisha ili na yeye aweze kupata ile neema. Au mja anapomshukuru Allah kwa kumuokoa na mabalaa, basi naye humtahadharisha mwenzake ili asije akaingia katika lile balaa ambalo Allah amemuokoa nalo. Kisha sani hamidha Allah Ta'ala akaanza kuleta ahadi zinazoashiria haya aliyoyaeleza hapa katika mukaddima. Hadithi ya kwanza akaleta hadithi iliyopokelewa na Al-Hasani an al-Ahnaf ibn Qais قال خرجت وأنا أريد هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فلما فقال أين تريد يا أحنف؟ قال قلت أريد نصر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عليا رضي الله تعالى عنه. فقال لي يا أحنف ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال فقلت أو قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه قد أراد قتل صاحبه. إنه قد أراد قتل صاحبه. أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه واللفظ للإمام مسلم. kutoka kwa Hassan kutoka kwa Al-Ahnaf ibn Qais anasema kharajtu ana wa ana uridu hadha ar-rajul, nilitoka mimi nikiwa namkusudia huyu bwana. Kusudia nani? Ali, kwenda kushirikiana na Ali bin Abi Talib katika vita vya fitna baina yake yeye na Muawiya bin Abi Sufyan. Falakia ni Abu Bakra, nikakutana na Abu Bakra. Fakal, huyu ni sahaba, anamuuliza Abu Bakra, ya Ahnaf, aina turidi, unakusudia kwenda wapi? Kultu uridu nasra ibn ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mimi nakusudia kumnusuru mtoto wa babake mdogo Mtume alayhi salatu wasallam, yani aliyan, bimaana namkusudia Ali kwenda kuwa katika jeshi lake dhidi ya Muawiya bin Abi Sufyan. Faqala li ya Ahnafu irji. Abu Bakr Anufay bin al-Harith sahabiyun jalil huyu anasema Ahnaf akaniambia Abu Bakara, rejea ewe Ahnaf, rejea. Naanza kuona magani wa salafi walikuwa wanawatahadharisha wengine katika fitna, siingie, rejea. Fa inni samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqul, hakika mimi nimewahi kumsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam zijaga akisema, idha tawajaha almuslimani bisayfayhima, Waislamu wawili wakielekeana wakiwa wameshika panga zao wanakusudia kupigana, falqatilu walmaktulu finnar, muwaji na aliyeuliwa wote wanaingia motoni. Kwa wewe ima utakuwa miongoni mwa watu waliouawa au miongoni mwa waliouliwa na hukumu yake ndio hiyo. Kama wanastahiki wa hawa kuingia motoni. Kala fakultu au ki. Akasema nikasema au kukasema ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, hadha alqatil. Yaani hadha alqatil amru wadih. Yaani qatil. Huyu muuaji jambo lake liko wazi sababu ameua. Fama balu almaktul. Unasemaje kuhusiana na yule aliyeuliwa? Qal Mtume akasema innahu qad arada qatla sahibihi. Hakika huyu ameuliwa lakini alikuwa anataka kumuua ndugu yake. Kwa hiyo likatangulia kadari kwamba yeye ndio auliwe. Kisha akauliwa. Kwa maana hiyo naye anachukuliwa na hukumu ya muuaji. Hawa finnar. Abu Bakar al-Sahaba amesikia maneno haya kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anamuona tabi yupo ameshika panga anakwenda kumsuru ibn ammi Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Anashaka kwamba wengi katika wanawachuoni wanakubaliana kwamba Ali na kundi lake ni katika wale waliokuwa sahihi, sababu bai'a ilikuwa kwake na yeye alikuwa ni kiongozi. Akiwa anaambiwa wewe unaingia katika shida, rejea. Anasema mtunzi fahadha Abu Bakra. Abu Bakra huyu ni Abu Bakra radhiallahu ta'ala anhu. Yasuddu lahnaf, anamzuia Ahnaf. Wayamuruhu birrujuu, na anamamuru arejee. Watarkul kital, na aache kupigana ma Ali pamoja na Ali. Aache kupigana akiwa katika kundi la Ali. Fahadha minan nushi lahu, na hii ni katika nasaha alizokuwa akimpa Ahnaf. Wa minan nushi li Ali kadhalika, pia ni katika nasaha kwa nani? Kwa Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu. Alikuwa Ahnaf anakwenda kupigana upande wake. Fahuwa nushun lil Ahnafi, hii ni nasaha kwa Ahnaf. Lialla yadkhula fi hadhihi alfitna, ni nasaha kwa Ahnaf asiingie katika fitna hii. Wa hiya nushun li Aliin, na ni nasaha kwa Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu. Kaila tastashriya alfitna, ili fitna isizidishe, isizidi mkondo wake, isizidi hali yake. Fitna airudishe nyuma, isizidi mkondo wake. Hiyo ni dalili ya kwanza. Dalili ya pili ambayo inaonyesha namna gani salafu na salih walikuwa wakiwatahadharisha watu kutokana na fitna ni hadithi iliyopokelewa na Abil Aswad qal, wa na Abil Aswad qal kutia ala ahli almadinati ba'thun faktutibtu fi falakitu ikrima faakhbartuhu fanahani ashadda an-nahy. Abil Aswad anasema liligaiwa kundi sawa la watu wa Madina kwa ajili ya kwenda kupigana vita vya fitna. Faktutibtu fi salami, nikawa niandiko humo katika hilo kundi. Falakitu Ikrima, wakati na jiandaa nikakutana na Ikrima. Faakhbartuhu, nikamwambia habari zile, bwana tayari kuna kundi tumeandikwa twende tukapigane. Fanahani ashadda naye, akanikataza tena katazo lililokuwa kali sana. Thumma kala, kisha akasema akhbarani Ibn Abbas, amenifahamisha mimi Ibn Abbas anna unasa min almuslimin, kwamba watu katika Waislamu kanu ma'al mushrikin, walikuwa na washirikina, walikuwa na washirikina. Yukathiruna sawada almushrikin, wakizidisha ule weusi wa washirikina, maana wingi mmoja, na kama wao si washirikina. Ala Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, dhidi ya Mtume alayhi salatu wasallam, Mtume akiwa Madina. Ikrima huyo anamwambia nani? Anamwambia Abil Aswad Asafayati sahamu fayuruma. Wakati wale wako pamoja na washirikina katika mapambano dhidi ya Uislamu pamoja na Mtume alayhi salamu, ilikuwa ikija mshale ukirushwa, fayusibu hadahu, bahati mbaya unampata mmoja wao, hata kama yeye alikuwa akusudi kupiga Uislamu. Hivyo katika kundi la makafiri, mshale unampata mmoja wao, fayaktuluhu, ule mshale unamuua, au yadhribuhu, au unampiga unamjeruhi, fayaktuluhu, unamuua, yani au yadhribu au muislamu anampiga yule muislamu leo katika kundi la makafiri, fayaktuluhu, unamuua. Faanzala Allahu ta'ala, Allah akateremsha maneno yake matukufu katika kitabu chake, innal ladhina tawaffahumul malaikatu dhalimi anfusihim, hakika wale ambao malaika wametoa roho zao, hakika wale ambao malaika wametoa roho zao, dhalimi anfusihim, wakiwa katika hali za kuzidhulumu nafsi zao, hakika wale ambao malaika wamewafisha wakiwa katika hali za kudhulumu nafsi zao. Kisha kwamba kukaa katika kikundi cha wasioko Waislamu au Waislamu katika wakati wa fitna ni kitendo cha kudhulumu nafsi yako. Qalu fima kuntu, siku ya kiyama wakifufuliwa wataulizwa, nyinyi mlikufa katika hali gani? Qalu kunna mustadhafina fil ard, watasema sisi tulikuwa tumedhoofishwa katika ardhi. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, utasemwa siku ya kiyama, nyinyi kwani ardhi haikuwa pana, ardhi ya Allah haikuwa pana mkahamia huko? Faulai kama awahum jahannam, hao ndio wale ambao mafikio yao ni motoni, kwa saat masira, na ni marejeo mabaya. Wakad bawa Abu Bukhari rahimahullah ta'ala ala hadha alhadith faqal, al-Imam Bukhari ameweka mlango kwenye hadithi hii akisema, babu man kariha an yukthira sawada alfitani wa dhul. Al-Imam Bukhari alikuwa na fikhi kubwa, kama katika haya hii chini yake, katika hadithi hii chini yake, juu yake aliweka mlango, mlango wa yule ambaye aliyechukia kwenda kukaa sehemu ambayo kuna fitna na dhulma, kwenda kukaa sehemu ambayo kuna fitna na dhulma. Na jana nilitoa mfano katika hadithi hii kwa wale ambao waliokwenda katika vikao vya watu wa fitna na dhulma. Muda wa dhana tayari. Bado? Bado muda wa dhana? Ndiyo. Na, wa ana Abi Naufal, raitu Abdullah ibn Zubair ala aqabati al-Madina قال فجعلت قريش تمر عليه والناس حتى مر عليه عبد الله بن عمر فوقف عليه فقال السلام عليك يا أبا حبيب السلام عليك يا أبا حبيب السلام عليك أبا حبيب أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا. Hii pia ni dalili namna gani wema waliotangulia walivyokuwa wanatahadharishana katika fitna. Hadithi iliyopokelewa na Abu Nufail anasema raaitu Abdullah ibn Zubair, nilimuona Abdullah ibn Zubair. Abdullah ibn Zubair hadha ni mtoto wa Az-Zubair ibn al-Awwam, sahabiyun jalil, na ni sahaba pia, nani sahaba, mtoto wa nani, wa sahaba. Wazi? Ni mtoto wa Az-Zubair ibn al-Awwam. Az-Zubair ibn al-Awwam wa ahadu mubashirina bil janna, basharina bil janna. Na mama yake ni Asma binti Abi Bakar Siddiq radiyallahu ta'ala anha wa abihi, an abiha Asma binti Abi Bakar Siddiq radiyallahu ta'ala anha. Na Abdullah ibn Zubair radiyallahu ta'ala anhu alikuwa ni katika watu walio toka chini ya taa ya Hajjaj ibn Yusuf Thaqafi, na kiongozi wake Abdul Malik ibn Marwan wakati huo, baada ya maktal al-Husayn katika mji wa Kufa. Abdullah ibn Zubair alifanya khuruj na baadhi ya watu wa Makka, wakaafikiana naye na wakampa bai'a. Lakini kipindi hicho kuna mtawala, kuna khalifa katika zama za ukhalifa wa Banu Umayya, ambaye ni Abdul Malik ibn Marwan, mtoto wa Marwan ibn al-Hakam. Sababu utawala Banu Umayya ulianza na Muawiya bin Abi Sufyan, Alu Sufyan, kisha ukawa umehama kuja katika Al Marwan, ambaye ni Marwan ibn al-Hakam. Ambaye alipomaliza Marwan ibn al-Hakam akatawala mwanae anaitwa Abdul Malik ibn Marwan. Katika kipindi cha miaka ya 72 70 na 73 hijiria. Sasa hii ilikuwa fitna, watu wa Maka wakamuafiki. Miongoni katika watu ambao hawakumuafiki, hakuafiki msimame Abdullah ibn Zubair, alikuwa ni nani? Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiallahu ta'ala. Kawa na mnasihi, mwambie achana na mama. Kawa mnasihi, mwambie achana na mama. Lakini Abdullah ibn Zubair yeye akaona kwamba anatetea haki na anatetea dini, akaendelea na msimamo wake. Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi katika kipindi chake akatoka wapi? Kufa na jeshi lake mpaka Makka, akauzingira mji wa Makka. Kwa kipindi chote hicho, wengi katika watu waliokuwa wamemwafiki Abdullah ibn Zubair wakahama, wakaachana na ule msimamo, akabaki yeye na ule msimamo wake mpaka kwenda kukaa katika Al-Kaaba, na ikawa ni sababu ya Hajjaj ibn Yusuf kuivunja Al-Kaaba. Ile Al-Kaaba ilivunjwa ikajengwa tena baada ya Hajjaj kuivunja na Menjanik, ambaye Menjanik ilikuwa ni kitu fulani kinawekwa juu ya mlima sawa kama bembea. Kisha ile bembea kunawekwa jiwe kubwa, kisha ikisukuma ile bembea inateremsha jiwe. Kama kutakuwa kuna nyumba, kutakuwa kuna kitu gani kizito, lazima kile kitu kibomoke. Kuta watu, kuta kitu gani, ta adhibu. Kaivunja Al-Kaaba kwa Manjanik. Na mwisho wa siku Abdullah ibn Zubair akakamatwa na kauawa. Sasa Hajjaj alikuwa ni fasik. Kumbana wanachoka kama alikuwa ni fasik. Aji. Kutokana na misimamo yake ambayo alikuwa akifanya kuwa watu wakati mwingine bila sababu. Akamchukua, akachukua mwili wa Abdullah ibn Zubair akaweka kwenye ule mlango, ile guzo kubwa la mji. Guzo kubwa ni ule mlango mkuu ambao mji, watu wakija katika mji fulani wanapita hapo. Kamtungika pale, mwili wake ukawa unaoza. Watu wanapita. Sababu mtawala tayari ameshatawalia mji. Watu wanapita. Sasa anasema Abu Naufal raitu Abdullah ibn Zubair ala akabati al-Madina, mimuona katika nguzo ya mji. Faqala qala faja'alat Quraysh tamurru alayhi, katika mji wa Makka wa Quraysh anapita, wa nas pia na watu wengine, hata mara alayhi Abdullah, baka Abdullah ibn Zubair akapita, Abdullah ibn Umar akapita, wana mwili wa Abdullah ibn Zubair umetungikwa hapo juu. Fawakafa alayhi akasimama kwenye ule mwili. Faqala akasema assalamu alayka ya aba, assalamu alayka aba Khubayb, anamsalimia assalamu alayka aba Khubayb mara tatu, kisha akasema ama wallah laqad kuntu anhaaka an hadha, ama wallah laqad kuntu anhaaka an hadha, ama namuapa Allah kwa hakika nilikuwa nikikukataza kunako hii fitina, nikikukataza kunako hii fitina. Anamwambia yule mwili ama wallahi laqad kuntu anhaaka an hadha, ama kuntu wallahi laqad kuntu anhaaka an hadha. Kisha akasema ama hu asema ama hawa watu ambao walikufanyia hiki, sawa, ama hawa watu ambao walikufanyia hiki kitu, basi hawa watu ni watu wa shari. Na katika riwaya nyingine anasema hawa watu ni watu wa khairi. Kisha akaondoka zake. Maneno yale yakamfikia Hajjaj ibn Yusuf Thaqafi, kama Ibn Umar amesema maneno haya, akaamrisha ule mwili utolewe, kisha akaenda kuzikwa katika makaburi ya Mayahudi. Sababu Hajjaj ibn Yusuf yeye alikuwa anaitakidi mtu anayetoka kwenye taa ya kiongozi ni kafiri, na ili amsamehe akimteka akiwa hai, ili amsamehe lazima amuulize, umetaraja kunako ukafiri wako au hujataraja? Kama hajataraja, kama mimi nilikuwa kafiri nimetaraja, na sasa hivi nimekuwa chini ya taa kiongozi Muislamu, maana yake anamuua, ambayo ni hata mtu kutoka kwenye taa kiongozi sio ukafiri, ni kabira mikabairi dhunu. Lakini Hajjaj yule huo ndio kwa msimamo wake. Wazi? Hiyo pia ni katika athar au hadithi, dalili inayoonyesha namna gani salafu na salih walivyokuwa wakiwatahadharisha watu kunako nini? Kunako fitna. Dalili nyingine, wa Nafi'in قال جاء عبد الله بن عمر الى عبد الله بن مطيع اما سمع نافع alikuja عبد الله بن عمر مع عبد الله بن مطيع حين كان من امر الحره اللي potokea ile fitna ya ma'arakatul harra ma kana zamana yazid ibn muawiya vita ambayo iliyopatikana zama za yazid ibn muawiya. Faqala itrahu li Abi Abdurrahman wisada, akasema mtandikieni mkeka au tandiko Abi Abdurrahman, bi maana anakusudia Abdullah ibn Umar, akae. Faqala akasema Abdullah ibn Umar inni lam atika li ajlis, mimi sijakuijia wewe nikae, sikuja kwa ajili ya kukaa. Ataituka liuhadithaka hadithan, nimekuja kukuhadithia hadithi. Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaquluhu, nilimsikia siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul man khala'a yadan min ta'atin laqiya Allah yawm al-qiyamah la hujjata lah, mtu yote atakayetoa mkono wa taa atakutana na Allah siku ya kiyama, hana hoja juu ya jambo lake hilo. Wa man mata wa laysa fi unuqihi bay'atun, na yeyote atakayekufa hali ya kuwa katika shingo lake hakuna bay'a, hakuna kiapo cha utiifu kwa kiongozi wake, mata mitatan jahiliya, atakufa kifo cha jahiliya, kifo mfano wa vile walivyokufa watu kabla ya Uislamu. Athari nyingine, kala Abu Sulaiman al-Khattabi rahimahullah ta'ala, wa kana ibn Umar, na alikuwa ibn Umar, min ashaddi an-nas, min ashaddi as-sahabati hadhara min al-wuqu'i fi al-fitan, katika watu ambao waliokuwa na tahadhari kubwa ya kuogopa kuingia katika fitna, wa aktharuhum tahdhiran lin-nas, na katika watu waliokuwa kiwatahadharisha sana watu, min ad-dukhuli fiha, kuingia katika fitna. Wabakia ila ayami fitnati ibn Zubair, na kabaki ibn Umar akiwa hai mpaka katika nyakati zile za fitna ya Abdullah ibn Zubair, falam yuqatil ma'ahu, hakupigana akiwa anamsaidia ibn Zubair, pamoja kama naye alikuwa katika watu wa Makka, walam yudafi anhu, wala hakumtetea, illa annahu kana yashhadu salat ma'ahu, isipokuwa alikuwa anasali nyuma ibn Zubair, fa idha fatatu sallaha ma al-Hajjaj, na akipitwa na sala ya jamaa na ibn Zubair anakwenda kusali na Hajjaj, wa kana yaqulu idha da'una ila Allah yajadnahu, wakituita kwa Allah tutawaitika, wa idha da'una ila shaytani taraknahu, na akituita kwa shaytani tutawaacha. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه حسن الإمام البخاري كتك صحيحك كتاب الفتن باب ما جاء في قول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة أقبلني فتنة أمايو هاي وباتي تو والي أمباو والي ظلموا نفس زاو بكياو وما كان النبي صلى الله عليه وسلم yuhadhiru min alfitan, na yale ambayo alikuwa tahadharisha akiatahadharisha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika fitna, na yale aliyokuwa akiatahadharisha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika fitna. Athari nyingine ni athari iliyopokelewa na Humaid ibn Hilal. Humaid ibn Hilal ni tabi'iyun basariyun thika, tabi'i alikuwa anaishi Basra, ambaye ni mkweli. Lama hajati alfitna, anasema Humaid, ilipopamba moto fitna, kala Imran ibn Hussein li Hujair ibn Rabi'i al-Adawi, Imran ibn Hussein alimwambia Hujair ibn Rabi'i al-Adawi, idhhab ila qaumika fanahum an alfitna, nenda kwa watu wako wakatazi kuna kufitna. Faqala inni la maghmurun fihim wa ma utaa, akasema hakika mimi ni mtu majuhul, sijulikani, wao hawanijui na hawawezi kunitii. Wa ma utaa, na hawezi kunitii. Qala fa ablighuhum anni, nenda waambie habari kutoka kwangu kwamba nimewakataza jambo hili. Wanhahum anha, na uwakataze kunako hiyo fitna. Qala, akasema wasami'tu Imrana, anasema nikamsia Imrana bin Hussein, yuksimu billah, anamuapa Allah, la nakuna abdan habashiyan, mimi kuwa mja mhabash, aswada fi ayuni ra'as fi ayunin, nikiwa sehemu za miti mingi, mitende mingi, macho yangu yakiwa naangalia mbali yanaona weusi, firasi jabali, nikiwa juu kabisa ya ncha za milima, araahunna, ninalinda au ninachunga wanyama, nikaishi huko mbali kabisa, hata yudirikani ajali, mpaka umauti wangu nikute, ahabu ilaya min an armiya fi ahadi safaini, ni jambo linalopendeza kwangu mimi zaidi kuliko kutupa mshale wangu kuelekea kwenye moja ya safu mbili za Waislamu, bisahamin, kwa mshale akhtatu ama sabtu, sawa, nitakuwa katika kutupa kwangu huko, nitakuwa nimepatia au nimekosea, nimekosea au nimepatia. Al hadith rawahu Tabrani fi Mujam al-Kabir. Ana hii ni kuonyesha namna gani wema waliotangulia walivyokuwa wakitahadharisha watu kunako nini? Kunako fitna. Wa kana Hudhaifa radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, na Hudhaifa ibn al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa akisema, iyyakum wal fitan, jitahadharini na fitna. La yashkhasu laha ahadu, hatochomoza kwenye hiyo fitna yeyote miongoni mwenu. Wallahi ma shakhisa fiha ahadun illa nasafatuhu, hajachomoza yeyote isipokuwa fitna ili mpeleka ili msomba. Kama yansifu asail addamin, kama vile saili ni maporomoko ya maji, kama vile maporomoko ya maji yanavyokuwa yanafuta athari za nyayo au athari za majumba. Kaja maporomoko ya maji, nyumba zikiwa kwenye yale maporomoko tikele njia, basi majumba huwa yanakwenda nafutika kabisa mpaka msingi naondoka. Innaha mushbihatun muqbila, fitna zote ikiwa inakuja huwa ina utata, haijulikani ndani yake kuna khair au kuna shar. Hatta yakula aljahil, mpaka mjinga usema hadhihi tushbihu muqbila, hii inafanana na ile ambayo iliyokuja. Watubi watabinu hadhihi tushbihu muqbila, hii inachanganya wakati inakuja. Watabinu au watubayinu watubayanu mudbira, na huwa inakuwa wazi ikiwa inaondoka. Nasema fitna ikiwa inakuja huwa inamchanganya mtu kutokujua kwamba anaingia katika khairi au katika shari, mpaka inapoondoka ndipo anajua kumbe niliingia katika shari, na inakuwa ni wakati wa majuto. Qala fa idha ra'aytumuhu, fa idha ra'aytumuha, mnapoiona hiyo fitna, fajithumu, basi jilazimisheni fi buyutikum, katika majumba yenu, yani bakieni katika majumba yenu. Ilzamu itsumu bana ilzamu buyutakum, lazimisheni kukaa katika majumba yenu. Wakasiru suyufakum, na yavunjeni mapanga yenu. Wakati wa utadakum, na mkate zile autadi zenu. Autadi ni vyuma vinavyotungikwa chini au miti inayochomwa chini kwa ajili ya kufunga zile kamba za mahema, kamba za mahema ambayo hujengwa kwa ajili ya mapambano. Vunjeni mahema yenu. Wakala Katada kadhalika, pia akasema Katada, kana mutarrifu idha kanat alfitna naha anha wa harab. Mutarrif ibn Abdullah alikuwa ikitokea fitna tu anakataza watu na anakimbia. Wakana al-Hasan al-Basri, na Hasan al-Basri alikuwa yanha anha, anawakataza watu kuna kufitna, wala yughadir, lakini haondoki, hakimbii. Akataza jamaa msije kufitna lakini haondoki. Fakala Mutarrif, Mutarrif akasema, alikuwa anasema ma yushabihu al-Hasan illa bi rajulin, huyu Hasan huyu ibn Abi al-Hasan al-Basri simshabihishi na simfananishi isipokuwa namfananisha na mtu ambaye yuhadhiru an-nasa saila, anawatahadharisha watu kukaa kwenye sehemu ya mabondeni, sehemu ambayo yanapita maji. Wayakum bisanani, kisha yanapita kwenye, anakaa kwenye ile njia ambapo anaofiwa na yeye kupitiwa na ile fitna. Aktafi bihadha, wallahu aalam, sallallahu alayhi wa sallam wa baraka nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.